اسلام پھیل چکا تھا. اب قریش نے بھی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر معاہدہ توڑا تھا, حنین کی جنگ ہوئی تھی, فتح مکہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت تسلیم کی گئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط بھی بھیج دیے, دعوتی جماعتیں بھی بھیج دی. بصرہ کے حاکم شرحبیل ابن عمر, شرحبیل ابن عمر بصرہ عراق کا حصہ ہے, اس زمانے میں شام کا حصہ تھا, اس زمانے میں عراق نام نہیں تھا, شام تھا. تو بصرہ کے حاکم شرحبیل ابن عمر یہ سلطنت روم کے ساتھ تھے, انہی کے ساتھ فیڈریشن یا کنفیڈریشن میں تھے. تو حضور علیہ السلام نے اس کے پاس بھی داعی بھجوا دیا اور خط لکھ کر دعوت دے دی, لیکن اس بدبخت نے حضور علیہ السلام کے قاصد کو شہید کر دیا. رحبیل ابن عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد حارث ابن عمیر کو شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے علاقے میں 15 آدمیوں کا ایک وفد دعوت کے لیے بھی بھیج دیا, جماعت بھیج دی. وہاں پہ ذات الطلح ایک مقام ہے, تو رومیوں نے ان 15 صحابہ کو وہاں شہید کر دیا. جماعت میں ایک آدمی کعب ابن عمیر غفاری وہ بچ کر نکلے اور واپس آ گئے, اور اس نے اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی کہ اس قسم کا مسئلہ ہو گیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر ترتیب دے کر, 3000 کے ایک لشکر ترتیب دے کر اس جانب بھجوا دی شام کی طرف, کہ ان لوگوں کو ایک سبق سکھائی جائے کہ قاصد کو کوئی قتل نہیں کرتا, جماعت والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ تو مشنریز ہیں, مشنریز کو کوئی کچھ نہیں کہتا, مشنری تو ہر جگہ آزاد رہتے ہیں, مشنری تو پیسفل لوگ ہوتے ہیں, پیسفل لوگوں کو آپ اب قتل کرتے ہیں. اب کیا ہوا, انشاءاللہ آئیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين. ربنا الحمد لله القرآن العظيم, ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم شروع کر چکے تھے جسٹ اونلی اے بریف سورہ التوبہ, جس کا دوسرا نام ہے سورہ البراءہ. میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے ابتدا میں نہ تو بسم اللہ لکھی گئی ہے اور نہ پڑھی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ Only to follow محمد پیس بی اپان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے محفوظ کرنے میں صحابہ کرام کتنے محتاط تھے. حضور نے بسم اللہ کہہ دیا کسی صورت کے ابتدا میں, تو انہوں نے بھی کہہ دیا. حضور نے چھوڑ دیا, نہ صرف یہ کہ صحابہ نے چھوڑ دیا, اپنے شاگردوں سے کہا خبردار اگر بسم اللہ پڑھی اس کے ابتدا میں, کیونکہ آپ کچھ اضافے کر رہے ہیں. Therefore we can say کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس میں ایک زبر زیر کا کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اور نہ کر چکا ہے تاحال, کوئی نہیں کر چکا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ, دوسری بات یہ ہے کہ مضمون کے اعتبار سے یہ سورت سورہ انفال اور اس کا سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہے. تو گویا مضمون کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار اور مفہوم کے اعتبار سے ایک ہی سورت ہے, لہذا دوسری بسم اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اچھا دوسری بات یہ کہ اس سورت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 37 تک, یہ سن 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنا کر حاجیوں کے وفد کے ساتھ مکہ معظمہ بھجوا چکے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ سارے حج کرتے رہے, مشرک بھی اور مسلمان بھی, لیکن تبھی تک مسلمانوں کے اوپر یہ حج فرض نہیں کیا گیا تھا, ایز اے کسٹم دے یوز ٹو ڈو سو, کہ ابراہیم کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام, ابو جہل بھی کرتا رہا مسلمان بھی کرتے رہے, مشرکین مکہ بھی کرتے رہے مسلمان بھی کرتے رہے. صحیح, البتہ مسلمان وہ اوائڈ کرتے رہے اس میں فواحش. فار ایگزامپل وہ جو مشرکین تھے وہ تو کعبے کے ارد گرد ننگے پیڑا کرتے تھے. اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دو چادریں اوڑھے اور آپ دو چادروں میں جس طرح ہم احرام باندھتے ہیں اسی طرح, کیونکہ میرے دادا ابراہیم نے اس طرح کر دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. بہر تقدیر حضرت ابوبکر امیر الحاج بنا کے, اور یہ وہ زمانہ تھا قرآن کریم کے اندر آئے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, نسی ایک لفظ ہے قرآن کریم کے اندر, شاید یہ آیت کہاں ہے؟ قاری صاحب, قاری صاحب آیت کدھر ہے؟ پانچویں پارے میں, میں نے کہا گزر چکا ہے, گزر تو چکا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں ہے. سورت کیا, کون سی سورت میں؟ نساء میں تو مجھے نہیں نظر آ رہا. اب ذرا آیت دو تین پڑھیں. انما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ليضلوا به عن سبيل الله يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم. اسے پہلی یہ گزر چکی ہے, دسواں ہے تو پھر تو اسی میں ہے, ہم نے کہیں حوالہ دیا ہے. ہاں ہاں بس وہی آ رہا ہے, آ رہا ہے آیت نمبر 36 جو آ رہا ہے, تو وہ آپ دیکھیں, دیکھ لیا اسی صورت میں جو ہمارا سبق ہے. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا, تاکہ شمار سال کے مہینوں کا 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ, اللہ کے کریشن میں, اللہ نے زمانے کا جو نظام بنا دیا ہے اسی میں سال جس کسی کا بھی ہو وہ 12 مہینے ہی کا ہوگا. سال جس کسی قوم کا بھی ہو تو سال کتنا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دیٹ از نیچرل, دیٹ از فطری, دیٹ از بی کتاب اللہ, مین یہ اللہ کی تکوین میں یہ چیز. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض. میں اصل میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے یہ جگہ نکالی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, سال کے مہینے وہ 12 ہیں اللہ کے تخلیق اور اللہ کے تکوین میں. یوم خلق السماوات والارض, اس دن سے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا ہے, اسی زمانے سے سال وہ 12 مہینے ہی کا ہے. اس کی یہ سائیکل یہ کتنے پورے ہو جاتا ہے؟ 12 مہینے میں. منہا اربعۃ الحرم, اس میں 4 مہینے انتہائی احترام والے. ذالک الدین القیم, یہ قانون فطرت, دیٹ از نیچرل لا. اللہ کریم نے فرمایا ذالک الدین القیم, دیٹ از نیچرل لا. یہ جو میں 12 مہینے کا تذکرہ کر رہا ہوں اللہ کریم فرماتے دیٹ از نیچرل لا. فلا تظلموا فیہن انفسکم, آپ لوگ اپنے اوپر سال کے کسی مہینے میں بھی ظلم نہ کیجئے. وقاتل المشرکین کافتا, اور فائٹ کریں مشرکوں کے ساتھ ایز اے ہول. کما یقاتلونکم کافا, جس طرح وہ آپ سے ایز اے ہول فائٹ کرتے ہیں. وعلموا ان اللہ مع المتقین, اور جان لیجئے کہ اللہ کی رفاقت یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. انما بات یہ ہے, النسیء زیادۃ فی الکفر, نسیء انما بات یہ, النسیء یہ لفظ میں انٹینشنلی اس کا ترجمہ نہیں کرتا, بات یہ کیونکہ یہ ٹرم ہے, یہ لفظ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ٹرم ہے, اصطلاح ہے. انما بات یہ النسیء کے نسیء زیادۃ فی الکفر, یہ کفر کو انکریز کرنا ہے. یضل بالذین کفروا, گمراہ کرائے جاتے ہیں اسی نسیء کے ذریعے کافروں کو. یحلون عاما, وہ حلال بنا دیتے ہیں حرام مہینوں کو ایک سال. وَيُحَرِّمُونَ عَامًا, اور حرام بنا دیتے ہیں اس نصیب کو دوسرے سال. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ, تاکہ وہ موافقت پیدا کر سکیں اس شمار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ, لہذا وہ جائز قرار دیتے ہیں اللہ کے محرمات کو. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, زین لهم سوء اعمالهم, خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان کے لیے ان کے برے اعمال, برے اعمال شیطان نے خوبصورت بنا دیے ہیں. واللہ لا یهدی القوم الکافرین, اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا کافر قوم کو. کافر قوم جب ایروگنٹ بن جاتا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں میں گائیڈنس کے دروازے بند کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ ایروگنٹ بن گئے. اب ضدی کو بھی کیا چھیڑوں, بس ضدی کو چھوڑے کہ بال میں چلا جائے. صحیح. اب مقصد بات کی کا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے نسیح کے طریقے دو ہوتے تھے. نسیح کے طریقے دو ہوتے تھے. زمانہ جاہلیت ہی سے 4 مہینے ان کے نزدیک ایسے تھے کہ جن میں اپنے دشمن کے ساتھ فائٹ کرنا حرام تھا ان کے نزدیک بھی. ایک رجب المرجب کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ, جو رمضان سے پہلے شعبان ہوتا ہے اور شعبان سے پہلے جو مہینہ گزر جاتا ہے اسے کہتے ہیں رجب. تو اس مہینے میں ان کے لیے فائٹ کرنا, قتل کرنا, کسی کو ہارم کرنا, یہ ان کے نزدیک حرام تھا. صحیح, یہ ایک. اور 3 مہینے وہ کنسیکٹیولی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ذوالقعدہ, دوسرے کو کہتے ہیں ذوالحجہ, اور تیسرے کو کہتے ہیں محرم. تو ذوالقعدہ, اسی کے بعد ذوالحجہ, اسی کے بعد محرم, 3 یہ, ایک رجب المرجب. ان 4 مہینوں کے متعلق سارے کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ اس میں فائٹ کرنا, کسی کو ہارم کرنا, کسی کو قتل کرنا, یہ سب کچھ حرام ہے. لیکن جب انہیں ضرورت پڑ جاتی, فار ایگزامپل وہ اوائڈ نہ کر سکتے تھے, رجب میں ضرورت پڑی کہ کسی کو تپڑ مارنا ہے, رجب میں ضرورت پڑی کہ کسی پہ حملہ کرنا ہے, یلغار کرنا ہے, تو وہ کہہ دیتے کہ بھائی شمار پوری کرنی ہے کہ سال میں 4 مہینوں کو آپ نے احترام دیا کہ نہیں, چلو رجب میں فائٹ کریں گے, شعبان کو حرام قرار دیں گے, رجب میں فائٹ کریں گے اور شعبان کو حرام قرار دیں گے. مقصد تو اللہ کا بجٹ پورا کرنا ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں, تو 4 مہینے ہم نے حرام ہی قرار دیے کیونکہ رجب میں تو ہمیں ضرورت پڑی, لہذا شعبان کو ہم نے حرام قرار دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیلنڈر تو ابتدا ہی سے 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایک سولر اور دوسرا لونر, ایک قمری اور دوسرا شمسی. اب شمسی کیلنڈر کے دن وہ قمری کیلنڈر کے دنوں سے سالانہ زیادہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ ہوتے ہیں. اب وہ لوگ, یعنی ہر 33 سال بعد قمری سال میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے, ہر 33 سال بعد قمری سال میں 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ بتا دیا تھا, آپ سورہ کہف ذرا نکالیں, یہ میں آپ بتا دیتا ہوں. 16 سپارہ بجاتا یا بھیجاتا؟ ایک تو قاصد کو بادشاہ نے, والی نے ختم کر دیا, اور دوسرا مشنری کو, 15 آدمیوں کو رومیوں نے شہید کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے 3,000 مجاہدین کا ایک لشکر تیار کر دیا. کتنے کا؟ 3,000. اور انہی کا امیر بنا دیا. حضور علیہ السلام نے ان کو تقریر کر دی, ان 3,000 مجاہدین کو, کہ آپ کے امیر ہوں گے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضور علیہ السلام اسے اڈاپٹ کر چکے تھے, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ یہ, اور یہ دیکھیے اسلام کی یہ پہچان ہے کہ وہ آزاد کردہ غلام تھے, حضور نے جلیل القدر صحابہ کے اوپر اس کو امیر بنا دیا اور سب نے کہا آمنا وصدقنا. تو حضور پاک نے حکم دیا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ لوگوں کے امیر ہوں گے, اور فرمایا فَإِنْ اسْتُشْهِدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اب حضور علیہ السلام تو ان اور اف سے بات کر رہے تھے, لیکن صحابہ تو باٹم لائن پک کر دے رہے کہ شہادت اس کی مقدر ہے. جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ فَإِنْ اسْتُشْهِدَ, بس وہ چلے گئے اللہ کے ہاں, چلے گئے, جنتی ہو گئے. فَإِنْ اسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, فَإِذًا یتأمر علیکم جعفر بن ابی طالب, تو پھر میرے فرسٹ کزن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر جسے جعفر طیار کہتے ہیں, ایک ہوتے ہیں امام جعفر صادق, ایک ہوتے ہیں امام جعفر صادق. امام جعفر صادق حضرت علی زین العابدین کے بتیجے ہیں, امام باقر کے بیٹے ہیں, وہ حضرت حسین کے پڑپوتے ہیں, حضرت حسین کے پڑپوتے ہیں, اور حضرت جعفر طیار حضرت حسین کے چچا ہیں. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی تھے, کہ پھر یہ امیر ہوں گے, فَإِنْ اسْتُشْهِدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر وہ بھی شہید ہو گئے, فَإِذًا يَقُودُ بِكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر آپ کے تیسرے امیر ہوں گے عبد اللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فَإِنْ اسْتُشْهِدَهُ, اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, اپنے لیے اپنے میں سے امیر کا انتخاب کریں. وہاں سے علماء نے ایک نقطہ پک کر دیا, اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک نقطہ پک کر دیا کہ جماعتی کاموں میں اور حکومتی کاموں میں 3 لائنز لیڈنگ کی ہونی چاہیے, کہ اگر یہ لیڈنگ چلی گئی تو یہ سبسٹیٹیوٹ موجود ہو, اور یہ بھی چلی گئی تو یہ سبسٹیٹیوٹ موجود ہو, اور یہ بھی چلی گئی, وچ ریئرلی ہیپن, بہت سڈنلی ہیپن, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ تینوں کی تینوں قیادتیں چلی جائیں, پھر مسلمان اپنے طور پر کر دیں, لیکن کم از کم 3 قیادتیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے تیار رہنی چاہیے, تیار رہیں. حضور علیہ السلام نے 3 قیادتیں پرووائڈ کر دی, فرمایا اگر تینوں شہید ہو گئے تو پھر چوتھے کا آپ انتخاب کریں. صحیح, یہ لوگ چلے گئے. اب جب لوگ چلے گئے تو شرحبیل ابن عمر مکہ، یہ ایک جگہ ہے معان، شام میں ایک جگہ ہے معان، تو جب معان میں پہنچ گئے تو شرحبیل ابن عمر بصرہ کے جو حکمران تھے، جس نے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا تھا، وہ 100,000 فوج کے ساتھ ان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کرا تھا. کتنے لوگ فوج کے ساتھ؟ اور یہ کتنے تھے؟ 3,000. 100,000 فوج. اور ادھر قیصر روم، وہ شام کے علاقے حمص میں موجود تھا. حمص میں حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کی خبر ہے. حمص میں اب گئے تو نہیں؟ میں دیکھا ہوا ہے. یہ بھائی بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہے، تبھی تو ہم اس کی غیر آدمی کو نوٹس کرتے ہیں. مان اب اردن میں ہے. اس زمانے میں یہ اردن کا، اس زمانے میں تو اردن کا کوئی نام نہ تھا. اردن، فلسطین، لبنان، جارڈن، یہ ساری چیزیں، یہ شام تھا. یہ سب چیزیں شام تھی. یہ تو ابھی چھوٹی چھوٹی اب انگریزوں نے مصیبت بنا دی. ایک ایک کو ایک ایک گاؤں دے دیا. یہ آپ کا، آپ کی حکمرانی اور یہ آپ کی شہنشاہیت ہے اور یہ آپ کی شہنشاہیت ہے. تو مان جارڈن میں ہے اور حمص وہ تو شام میں ہے. تو حمص میں حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے. تو حمص میں قیصر روم، رومن امپرر بنفس نفیس موجود تھا، اور اس کا بھائی ہے تیوڈور. تو تیوڈور کو وہ 100,000 فوج دے کر شرحبیل ابن عمر کے سپورٹ کے لیے بھجوا رہا تھا کہ آپ جائیں اور شرحبیل ابن عمر کو، کیونکہ محمد کی فوج حملہ آور ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہو گیا؟ حضرت غزوہ موتا، یہ غزوہ جو ہے سیر کی کتاب میں مشہور ہے، غزوہ موتا، موتا کی غزہ. تو موتا کی غزہ میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رننگ کومنٹری دے رہے تھے کہ جی اب گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، رننگ کومنٹری، کیونکہ وہ جبریل امین اسے وہ سارا کچھ وہ سیٹلائٹ پر دکھا رہا تھا، سیٹلائٹ پر سارا کچھ اس کو دکھا رہا تھا، اور حضور رننگ کومنٹری کر رہے تھے. اور فرمایا کہ سقط زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر دو تیر لگے اور وہ گر گیا. وَأَخَذَ الرَّايَ ابن عمی جعفر ابن ابی طالب، میرے بھائی جعفر ابن ابی طالب نے رایہ فوراً پکڑ لیا، جھنڈا پکڑ لیا اور لیڈنگ سنبھال لی. اور فرمایا کہ یہ حضرت جعفر کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا ہے اسلام کا. اس نے کہا کہ ایک کافر نے اس کے دائیں بازو پہ ضرب کر دیا اور اس کا دائیں بازو کٹ گیا، دائیں بازو کٹ گیا، لیکن حضرت جعفر نے اسلامی جھنڈے کو زمین پر گرنے نہیں دیا، فوراً الٹے ہاں اسے پکڑ لیا گرنے سے پہلے پہلے. تو کافر نے وہ جو دوسرا بازو ہے وہ کاٹ لیا، اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ جھنڈا منہ میں پکڑ لیا، کہ ہاتھ دونوں کٹ گئے تو منہ میں پکڑ لیا. اور فرمایا کہ اب کافروں کی ایک الغار ہو گئی حضرت جعفر ابن ابی طالب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ وہ گمسان کی جنگ میں فوراً پہنچ کر اسلامی جھنڈے کو گرنے سے بچانے کے لیے فوراً جعفر سے کھینچ لیا، اور فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے رحمہ اللہ. عبداللہ ابن رواحہ لیڈ کر رہے ہیں، اب وہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے. عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی شہید ہو گئے. اب مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کس کو لیڈنگ کے لیے منتخب کر دیں. یہ اتفاق ہو گیا جی، خالد بن ولید آگے آ گیا اور جھنڈا لے گیا، اور وہ اب خالد منصوبہ بنا رہا ہے. اس نے رئیس فوج کو 300 میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں؟ ایک حصہ دشمن کے مقابلے پر، دو حصوں کو پیچھے ہٹا دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، ان کو واپس. اور انہوں نے کہا کہ وقفے وقفے سے آپ گروپ گروپ میں آتے رہیں اور تکبیر کی آوازیں بلند کرتے رہیں اور اپنے پاؤں گھسیٹتے رہیں زمین پر تاکہ گرد اٹھتی رہے، کہ دشمن کو یہ پتہ لگے کہ نئی کمک آ پہنچی ہے. اس نے حکمت عملی سے کام لے لیا. اب جو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عملی اپنائی تو دشمن کی فوج پسپا ہونی شروع ہو گئی، شروع ہو گئی، اور انہوں نے ایک دوڑ لگائی. 100,000 فوج نے دوڑ لگائی اور صحابہ ان کے پیچھے نعرہ تکبیر. صحیح. تو موتا میں ان کو شکست ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ فاتحانہ انداز سے واپس آ گئے. اب شرحبیل ابن عمر اور قیصر روم دونوں اس مارکے سے اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ اب محمد کا راستہ روکنا یہ ضروری ہو گیا ہے. مشکل تو کیا، ضروری ہو گیا ہے، ادروائز آئندہ سال اس نے ہم پہ حملہ کرنا ہے. تو قیصر نے شام کی طرف اپنے فوجیں بڑھانی شروع کر دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بلا لیا اور جنرل باڈی میٹنگ ہو گئی، مجلس عمومی کا اجلاس، سارے صحابہ جس میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیصر فوجیں جمع کر رہا ہے، ہم سے موتا کا بدلہ لے رہے ہیں، موتا کا بدلہ لے رہے ہیں. تو صحابہ سے کہہ دیا کہ بھائی تیار ہو جائیں. کتنے ہو جائیں؟ تیار ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 30,000 صحابہ کی جماعت تیار کر دی, 30,000 کتنے کی, لیکن زمانہ تھا گرمی کا, آگے آ جائے گا. اللہ کریم نے سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کہ لا تنفروا فی الحر. میں ان منافقین کو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بلا کی گرمی پڑ رہی ہے, میں لڑا رہا ہے, بلا کی گرمی پڑ رہی ہے, آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا, یہ میں لڑا رہا ہے قیصر سے, قیصر روم سے, سپر پاور سے, صحیح, بھوکے مر رہے ہیں, کانوں کی کانے کی کوئی چیز نہیں, ابھی تک کھجور بھی نہیں پکے کہ اسے کھاتے رہے, اور یہ بھوکے مروا رہے ہیں ہمیں, اور پھر پتا نہیں یہ کس قوت سے ہمیں ٹکرا رہا ہے, قیصر روم سے. تو وہ بہانے گڑتے رہے اور بناتے رہے اور بناتے رہے اور بناتے رہے اور پیچھے ہٹتے رہے پیچھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ جس کے پاس 2 سواریاں ہیں وہ 1 سواری اپنے کسی ساتھی کو دے دے, جس کے پاس اضافی تلوار ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو دے دے, جس کے پاس کوئی اضافی تیر کمان ہے وہ کسی دوسرے کو دے دے, جس کے پاس کوئی اضافی چورا چاقو ہے وہ, جس کے پاس کوئی پیسے ہیں وہ اس غریب کو دے دیں جس کا. اور حضور علیہ السلام کے مخلص صحابہ جو غریب تھے اور ان کے پاس سواری کوئی نہیں تھی, وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور کہہ دیتے کہ جی ہم جا رہے ہیں. اب ان کے لیے سواری کا انتظام کرنا تھا, 1200 میل راستہ, پیدل تو نہیں جا سکتا, سواری کا انتظام. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ, میرے پاس تو سواریاں ہیں نہیں کہ آپ کو سوار. اللہ کریم نے فرمایا کہ ترى اعینہم تفیض من الدمع, کہ او نبی مجھے ان لوگوں پر بڑا رشک آیا, میرے فرشتوں کو رشک آیا جو اب آپ سے واپس ہو کے اپنے گھر جاتے تھے تو زار و قطار روتے رہے کہ ہمیں سواری نہیں مل رہی, حضور کے پاس کوئی انتظام نہیں کہ ہم اپنے بہادری کے جوہر دکھائے اللہ کے دین کے لیے. ترى اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, انہیں یہ غم کا رہا تھا کہ کاش ہمارے بس میں ہوتا کہ آج اپنے لائف اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹاتے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپیل کی جنگی چندے کی, ڈونیشنز کی, ڈونیشنز کی کہ بھائی جس کا جو بس چلے وہ لے آئے, تو ایک صحابی ہے بڑا غریب, اس نے کہا کہ میں نے سوچا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, کہ میں تو میں ایک یہودی کے پاس گیا کبھی کبھار, میں اس کے باغ میں, کھجور کے باغ میں آپاشی کرتا رہا, ڈول نکال کے ان کے پودوں کو سیراب کرتا رہا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی کام؟ اس نے کہا ہاں, جائے وہ باغ میں اور وہ آپ پانی لگائیں. تو میں رات بھر ڈول نکالتا رہا, صبح جب آزان کی آواز سنی تو میں واپس آیا, اسے دروازہ کٹکھٹایا کہ وہ سارا باغ میں نے ٹھیک ٹھاک. بھائی پہلے تو آپ ہفتہ 10 دن میں کرتے رہے, ابھی تو 1 دن میں کیا. تو میں نے کہا کہ ہفتے 10 دن کے آپ مجھے 1 دینار دے دیتے, مجھے اس 1 دینار کی آج ہی ضرورت ہے. تو وہ 1 دینار اس نے مجھے دے دیا اور میں جب حضور علیہ السلام کے پاس نماز پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو میں آگے میں نے کہا جی یہ 1 دینار ہے میرے ساتھ, یہ آپ جنگی چھندے میں ڈال دیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ منافقین بیٹھے تھے, وہ مسخرے اڑاتے رہے کہ یہ دیکھے 1 دینار روم کے مقابلے کے لیے چھندہ دے رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم, کہ مجھے وہ لوگ قابل رشک معلوم ہوتے ہیں جو اپنی رات بھر کی مزدوری لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں انہوں نے ڈال دیا. والذین لا یجدون او فیسخروا منہم, منافقین ان کے ٹھٹے اڑاتے رہے, کیونکہ اللہ کریم تو کسی چیز کی مالیت کو نہیں دیکھتا, اللہ کریم تو کسی کی کیفیت کو دیکھا کرتا ہے. اب میں فار ایگزامپل $1 بلین لگاؤں, اخلاص نہیں ہے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, میں 1 پنی لگاؤں لیکن اخلاص ہے تو اللہ کریم فرماتے دیٹس ویلیوبل, سب سے پریشیس چیز تو یہی ہے. والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخروا منہم, منافقین ان کا ٹٹا کیوں اڑاتے ہیں. اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آ گئے تو قیصر روم کو جب پتہ لگ گیا کہ 30,000 فوج کو ساتھ لے کر مقابلے پہ اتر آیا ہے, اس نے کہا کہ 200,000 فوج تو 3,000 کا مقابلہ نہ کر سکی. گزشتہ سال موتا کے مقام پر ہماری 200,000 فوج 3,000 مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکی, ان 30,000 کا مقابلہ کرنے تو میرا باپ دادا بھی نہیں کر سکتا. تو فوراً پیچھے بھاگ گیا, اس نے فوج سے کہہ دیا کہ بھائی بھاگنے کی کوشش کرو, نکل جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کچھ دن رہے اور وہاں اردا گرد کے لوگوں کو دعوت دے دی کہ بھائی آپ لوگ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ قبول کر لیں تاکہ کنسپیریسی کا ہمیشہ سے خاتمہ ہو جائے. تو اس صورت میں اس واقعے کی پوری تفصیل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں رہے, وہاں پہ ایک علاقہ ہے دومت الجندل, بخاری کے اندر مستقل باب ہے اس کے لیے, باب ما جاء فی غزوۃ دومۃ الجند, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں رہتے ہوئے دومۃ الجند کے رئیس اکیدر ابن عبد الملک الکندی, اس کا نام ہے اکیدر ابن عبد الملک الکندی, اور وہاں ایلا ایک دوسری جگہ ہے ایلا, تو ایلا کے رئیس عیسائی تھے, اس کا نام تھا یوحنا ابن روبا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے یا اسلام قبول کرنا ہے یا ہمارے باج گزار رہنا ہے, ہمارے زیرین ریاستیں ہوں گی, آپ ہمارے ماتحت ہوں گے. تو ان نے جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی. اب سورت کے مسائل و مباحث کیا ہیں, ایک تو یہ کہ شرک کو مٹا دیا جائے, خصوصاً خطے عرب میں شرک کا کوئی شائبہ نہ رہے, ایک بحث سورت میں ہی چھیڑی جاتی ہے. دوسری چیز یہ کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے قریب نہ آئے, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. تیسری بات یہ کہ آج تک آپ لوگ گزارا کرتے رہے, کفار بیت اللہ کا انتظام و انسنام کرتے رہے, اللہ کریم نے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, توحید کے مرکز کے ساتھ مشرک کا کیا تعلق ہو سکتا ہے, لے لیں ان سے چابیاں اور انہیں باہر نکالیں, چلو باہر نکلو. تیسری بات, چوتھی بات, جاہلیت کے سارے آثار کا خاتمہ کیجیے. پانچویں بات کہ اپنے پیغام کو ذرا عربین پیننسلا سے باہر بھی پھیلائیں. چھٹی بات کہ منافقین نے اس بار جو مصیبتیں آپ لوگوں کی لیے کھڑی کر دی ہیں, آئندہ کے لیے ان کے ساتھ کسی قسم کے نرمی کا برتاؤ نہ کیا جائے, سختی کرو ان سے. تو منافقین کا ایک مرکز تھا اور منافقین کے سردار تھے سویلم, اس کا نام تھا سویلم, وہاں پہ ان کی میٹنگیں ہوتی تھی حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف. حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ جا کے سویلم کے گھر کو تو آگ لگائیں, کیونکہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ نرمی نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سویلم کے گھر کو تو آگ لگا دیں, تو صحابہ دوڑ کے اس پر تیل چھڑک دیا اور آگ لگا دی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبوک میں جانے سے پہلے ایک اہم واقعہ رونما ہوا تھا, میں ساتھیوں کو وہاں حج میں بتا رہا تھا, عمر دین تو ہے, حج میں بتا رہا تھا قبا میں ایک مسجد تو ہے اب بھی مسجد قبا, جس کی بنیاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اور جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جس نے اس میں دو رکعت نماز پڑھی تو پورے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اب عمرے میں تو دھکے کھانے پڑتے, دو رکعت وہاں پڑھنے میں کوئی دھکے مکے نہیں کھانے پڑتے, بڑے آسانی سے آدمی پڑھ لیتا ہے, 20 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے 10 عمروں کا ثواب ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو عمر دین ہے یہ مجھ سے پوچھتا رہا کہ اگر دو کے علاوہ میں مزید پڑھوں تو مزید عمرے, میں نے کہا اللہ کے گھر میں کوئی کمی ہے کہ نہیں, آؤ کہے گا کہ نہیں بس ایک دن میں ایک عمرہ زیادہ, میں نے کہا کہ بس پڑھتے رہو, دو پڑھتے رہیں گے اور عمرے کا ثواب ملتا جائے گا. تو ایک تو مسجد قبا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی, اور یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بعد, مسجد نبوی سے بھی اس کی تاریخ قدیم ہے کیونکہ مسجد نبوی تو بعد میں بنی, تو مسجد قبا یہ تاریخ اعتبار سے پہلی مسجد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی, اور وہاں پہ ایک دوسرا قبیلہ رہتا تھا جو اس قبیلے والوں کا, جنہوں نے حضور کو جگہ دی تھی مسجد کے لیے اور جن کے پاس حضور تین دن مہمان بن کے ٹھہرے رہے, تو ان کے عزیز تھے جن کو ان کی سیادت پسند نہیں تھی, کہ بھائی ان کو تو بڑی شہرت مل گئی, لوگ ان کا نام لیتے ہیں کہ وہ انہوں نے حضور کو جگہ دے دی تھی اور انہوں نے مسجد بنائی ہے, تو کیوں نہ ہم بھی ایک مسجد بنائے تاکہ ہمیں بھی کچھ فیم اور نیم ملے. تو اس سلسلے میں انہیں سپورٹ مل گیا ایک عیسائی پریسٹ ابو عامر الراہب سے, اور ابو عامر الراہب یہ قیصر روم کا انسٹالڈ آدمی تھا وہاں, جو اس نے انسٹال کر دیا تھا کہ اسلامی ریاست کے اندر کچھ مصیبتیں پیدا کرتے رہو. تو ابو عامر الراہب نے ان سے کہہ دیا کہ فائنانشل سپورٹ ٹوٹلی میں دیتا رہوں گا, آپ جو کچھ بھی آپ کی ضروریات ہوں گی میں دیتا رہوں گا. تو انہوں نے مسجد بنانے شروع کر, مسجد بنا دیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی آپ ہمارے ساتھ جائیں, ذرا ہماری اوپننگ سرمنی ہے مسجد میں, آپ کے قدم مبارک پڑ جائیں تو با برکت ہو جائے گی. صحیح, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ واپس آ کے پھر دیکھیں گے, کیونکہ مسجد بناتے وقت آپ لوگوں نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا, وہاں مسجد کی دوسری کی ضرورت بھی تھی کہ نہیں تھی, آپ نے مشورہ نہیں کیا, تو واپس آ کے پھر میں میرے پاس آؤ تو پھر کہہ دیں گے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, راستے ہی میں جبریل امین نے منع کر دیا کہ وہ لوگ انتظار میں ابھی آپ کو لے چلیں گے, لیکن انہوں نے مسجد نہیں بنائی, وہ تو ابو عامر راہب کی شرارت کی جگہ ہے, وہ تو اس کے سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے کہ بھائی ادھر ادھر سے جتنے سارے منافقین آتے رہیں گے اور سازش کرتے رہیں گے, مسجد کے نام پر طالبان بن کر وہاں رہیں گے,

سواد صدق محمد، محمد سچا ہے. والقرآن ذی ذکر، مجھے قرآن کریم کی قسم ہے، ذی ذکر وہ قرآن کریم جو فل آف وزڈم ہے. بل الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، فی عزت و شقاق، وہ دشمنی اور ایروگنس میں پڑ چکے ہیں، وہ اس لیے نہیں مانتے. حالانکہ قرآن تو فل آف وزڈم ہے، انکار کی کوئی مجال ہے نہیں، کوئی تک نہیں بنتی کہ اس کتاب کی انکار کی جائے. لیکن کفار کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ ایروگنٹ ہو چکے ہیں، ضدی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ دشمنی وہ سر کر رہے ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبل من قرن، دیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قرن امتوں میں سے. فنادو فنادو ولا تحین مناس، فنادو انہوں نے شاؤٹ کر دیا، چیخ نکالی. فنادو انہوں نے چیخ نکالی جب ہمارا ہلاک آ گیا، سارے چیخ رہے تھے. جب ہماری ہلاک آ پہنچی تو سارے چیخ رہے تھے. مولانا روم نے فرعون کا واقعہ جو نقل کیا ہے مثنوی میں، اس نے ایک شعر لکھا ہے کہ بانگ آمد چونکہ کاری جا رسید، پائے دارے سک کارے ما رسید. کہ بانگ آمد چونکہ کاری جا رسید، فرعون چیخ رہا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، وہ چیخ رہا تھا. کیونکہ پانی تو یکسر آدمی کو نہیں ڈبوتا نا، یکسر ڈبوتا ہے نہیں، اس طرح آ جا رہا ہے. تو وہ جیسے ہی نکلتا کہتا آمنت اللہ الہ الا، اور جبریل امین رسول پاک سے کہتے، ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ لو رأیتنی اذ کنت آخذ الطین الاسود، اللہ کے نبی اگر آپ وہ ڈرامہ دیکھ دیتے تو زبردست محظوظ ہو جاتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کون سا کھیل؟ اس نے کہا جب فرعون وہ لا الہ کہتا اور میں سمندر کی مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا. تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ جبریل یا اخیہ والے ماذا بھائی جان، جی آپ کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا جی مجھے بھی بڑا تکایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تکایا تھا، اور مجھے خطرہ تھا کہ اس وقت کہیں اللہ کی رحمت دوڑ کے اسے اپنی لپیٹ میں نہ لے اور قبول نہ کرے اس کے ایمان کو. تو وہ لا الہ کہتا اور میں منہ میں وہ باہر نکالتا، بڑ بڑ کر کے باہر نکالتا، پھر کہہ رہتا لا الہ الا اللہ، پھر میں ڈال دیتا، پھر میں ڈال دیتا، اور تبھی چھوڑ دیا جب اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو مولانا روم نے فرمایا کہ بانگ آمد چونکہ کاری جا رسید، جب معاملہ یہاں تک پہنچا اور وہ چیخ رہا تھا، اللہ کریم نے فرمایا آل آن کہاں ہے؟ بس چھوڑی. قال آل آن، اللہ کریم نے فرمایا اب، وہاں پہ قرآن کے الفاظ ہیں آل آن، میرے انداز کو دیکھیں، آل آن اب وقت عصیت. آپ کو اپنی شیطانت یاد نہیں؟ کتنے بڑے خبیث تھے آپ، کتنے بڑے خبیث تھے. شاہ منصور شیخ سے بھی اللہ تعالیٰ اور تیجتا خود مادی پیغمبر اللہ سر خوب کرے کہ میرے اس پیغمبر کو تو آپ نے مائیگرین کا مریض بنا دیا. وہ اللہ کی بات کرتا اور آپ رد کرتے، وہ اللہ کی بات کرتا اور آپ رد کرتے. سورہ یونس کی آیت نمبر 91 ہے. ابراہیم میں نہیں بھائی، نہیں جی، سورہ یونس کی آیت نمبر 91، سورہ یونس. آل آن وقد صحیح قبل وکنت من المرسلین، سورہ یونس آیت نمبر 91. دیکھ لیا؟ گیارہواں پارہ ہے سورہ یونس، سورتوں کے اعتبار سے دسویں سورت. 209. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، نے پار کروایا بنی اسرائیل کو سمندر سے. فاتبعہم فرعون وجنودہ، کے پیچھے لگ گئے فرعون اور اس کے لشکر، بغیاً وغدواً ظلم کے ارادے سے. حتی اذا ادرکوا الغرق، تا آ کے ادرکوا الغرق، وہ ٹٹا اور پتہ نہیں کیا، سارے علاقے سائیکلون کے شکار ہو گئے. حتی اذا ادرکوا الغرق، جب سائیکلون نے اسے اپنے گرفت میں لے لیا. حتی اذا ادرکوا الغرق، تا آ کے اسے گرفت میں لے لیا غرق نے. قال، اس نے چیخ لگائے، آمنتو، میں ایمان لا چکا ہوں، انہو، اس بات کے لا الہ نہیں معبود الا الذی مگر وہ آمنت بے بنو اسرائیل جس پر ایمان لا چکے بنی اسرائیل وانا من المسلمین اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اوبیڈینٹ آدمی ہوں میں سرنڈر کرتا ہوں میں وانا من المسلمین میں سرنڈر کرتا ہوں اب پیچھے دیکھیں آل آنا اب وقد آسیت قبلو اور آپ نافرمانیہ کر چکے ہیں اس سے پہلے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آپ تے فساد کرنے والے میرے زمین میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ آج کے دن میں آپ کے جسد کو اور آپ کے لاش کو نجات دے دیتا ہوں لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا تاکہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے عبرت رہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ تو کیرو کے میوزیم میں ابھی تک پڑے ہیں لیکن لوگوں کا کیا جائے بدبختوں کو ابھی تک عقل نہیں آتی وہ میرے نشانیوں سے کوئی عبرت نہیں لیتے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ کہ اتنی واضح نشانیوں سے بھی لوگ ادھر ادھر ہٹتے جاتے ہیں چوہدری صاحب تو سورہ سواد پر جائیں کم آلکنا مل قبل مل کرن فنا دو انہوں نے ان کی چیخ نکل گئی فنا دو ان کی چیخ نکل گئی ولا تحین مناس اور یہ وقت فرار کا نہیں تھا وعجبو اور اہل مکہ عجبو و تعجب کر چکے انجام منذر منہم کہ انہیں ڈرانے والا پیغمبر آیا ہے ان کے قبیلے کا آدمی کہ اگر پیغمبر نے آنا تھا تو انسان کیوں آیا فرشتہ کیوں نہیں آیا انہیں یہ بات بڑی عجیب لگتی وقال الکافرون اور کہتے یہ کافر ھذا ساحر کذاب کہ یہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا اس نے سارے خداؤں کو سمیٹ کر ایک خدا بنا دیا ہے ہمارے ڈھیر سارے خدا ہیں ان سے کام نہیں بنتی اور یہ ایک خدا سے ساری دنیا کا کام چلانا چاہتا ہے ان ھذا لشیء عجاب یہ بڑی یونیک ٹائپ کا فلسفہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ابو سفیان نے یہی بات بیان ہی وہاں کی کہ یونیک ٹائپ کا فلسفہ وہ لا چکے ہیں کہ ایک خدا سب کچھ کر سکتا ہے اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین یہ بات مشرکین کو اچھی نہیں لگتی یہ بات مشرکوں کو کبھی اچھی نہیں لگی انہوں نے کہا جعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منھم ان امشوا وانطلق الملأ منھم ان امشوا ون تلقا اور شروع کر دیا الملو ملکم ان کے سرداروں نے انمشو کہ اپنے طریقے کے ساتھ کمٹ رہے وسبرو علا آلیتکم اور اپنے خداؤں کو سینے سے لگائیں خبردار محمد کی باتوں میں نہ آئیں کہ اتنے ڈھیر سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا پہ سارا مسئلہ ڈھیر کر دیں یہ دیوانگی یہ دیوان یونیک فلسفہ ہے ان ھذا لشیء یراد تحقیق یہی وہ چیز ہے جو آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ماسمینا بہذا فی الملت الاخرہ ہم نے یہ ایک خدا کا تصور کسی دوسرے دین میں نہیں سنا ان ھذا الا اختلاق یہ اس پیغمبر کا کوئی اپنا گڑا فلسفہ ہے انزل علی ذکر من بیننا اچھا وہی آ گئی ہے ان کے اس کے پاس من بیننا ابو جان نے کہا میں موجود ہوں مکے کا چیف میں ہوں وہی اس کے پاس آئی ابو سفیان موجود ہے چیف وہ ہے اور وہی اس کے پاس آئی نعیم ابن مسعود موجود ہیں چیف وہ ہے اور وہی اس کے پاس آئی یہ تو اپنے قبیلے کا چیف بھی نہیں انزل علی ذکر من بیننا اب یہ بعد میں جواب اللہ کا ہے کہ بل ہم فی شک من ذکری ان ساری باتوں کا حاصل یہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرے وحی سے شک کرتے ہیں یہ وحی میں شک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وحی کرنے میں ان کا ڈاؤٹ ہے بل لما یذوقوا عذاب اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکا پھر میں دیکھوں کہ کیسے انکار کرتے ہیں ابھی تک میں نے چکایا نہیں عذاب کا مزہ نہیں چکایا پھر اس وقت یہ لوگ بھی چیختے رہیں گے کہ جی ہم بھی مانتے ہیں تو واپس جائیں اپنے سبق پر یہ تو صرف ایک کنسپٹ کلیئر کر رہا تھا تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ جی بس یہ یونیک قسم کا فلسفہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک خدا ساری دنیا کام کر سکتا ہے اس نے کہا اچھا ایسا کہہ رہا ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا اچھا پھر جب اس نے یہ دعوت دی تو پھر لوگوں نے کیا کون سے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور کنہوں نے مخالفت کی انہوں نے کہا جتنے قابل ذکر لوگ ہیں چیفس اینڈ چیفٹینز الیٹس کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا سارے یہ گسے پٹے کوئی روم سے آیا ہے کوئی حبشہ سے آیا ہے اس انداز سے کراہت سے ابو سفیان ذکر کر رہا تھا یہ ہمارے جو غلام جس ہمارے خادم ہوتے تھے وہ سارے اس کے ساتھ گسے پٹے لوگ. تو قیصر نے پھر پوچھ لیا کہ اچھا وہ جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر کبھی واپس بھی مڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی تو مصیبت ہے, ہم انہیں آگ کے انگاروں پر لٹا رہے تھے, وہ نہیں مڑتے واپس نہیں. اس نے کہا آپ کے اس کے درمیان کبھی جنگیں بھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں. اس نے کہا کبھی جنگ میں وہ ہمیشہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا الحرب بیننا وبینہ حسجال فیوم لنا ویوم لہ. یہ تو ڈول کا نمبر ہے, کبھی اس کا نمبر آتا ہے اور کبھی ہمارا نمبر آتا ہے, کبھی وہ غلبہ پاتا ہے اور کبھی ہم غالب ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا دشمنوں کے درمیان ہمیشہ معاہدات ہوتے ہیں, ایگریمنٹس ہوتے ہیں, پیکس ہوتے ہیں, ریکارڈز ہوتے ہیں, کبھی ایکارڈ ہو گیا آپ کے؟ انہوں نے کہا ہاں بسا اوقات ہو جاتے ہیں. اس نے کہا کبھی اس نے ایکارڈ کو وائلیٹ کر دیا ہے, معاہدے کو توڑا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہاں مجھے ایک موقع مل گیا, میں نے کہا جی آج تک تو نہیں توڑا لیکن اب تازہ بتازہ ہمارا ایک معاہدہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے حدیبیہ میں, تو اس کے لیے اس کے تیور اچھے معلوم نہیں ہوتے, وہ اسے توڑنے کے در پہ ہے, توڑے گا اسے. اور مستقبل نے بتا دیا کہ وہ معاہدہ بھی آل مکہ نے توڑ دیا. معاہدہ کس نے بریک کر دی؟ آل مکہ نے توڑ دیا. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ قدم قدم پہ معاہدے توڑتے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ برات کا اعلان کر دیں. برات من اللہ, بیزاری کا اعلان عام ہے اللہ کی جانب سے اور رسول کی جانب سے, الذین عاہدتم من المشرکین, ان مشرکوں کے لیے جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے ہیں. اب یہ بات ذہن کو کلک ہوتی رہی کہ معاہدہ ہے, لوگ کیا کہیں گے اگر ہم یہ اعلان کریں گے؟ تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ کریم نے اسی کا جواب پیشگی دے دیا کہ تسلسل سے حضرت علی پڑھے گا نا, وہ بیت اللہ میں کون پڑھے گا؟ حضرت علی تسلسل سے پڑھے گا اور تسلسل میں یہ بات آ جائے گی اور آ گئی. کہ کیف یکون للمشرکین عہد, آیت نمبر 7, کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, کیف یکون, کیا تصور ہو سکتا ہے مشرکوں کے وعدے کا, کیف یکون للمشرکین عہد, کیا تصور ہو سکتا ہے مشرکوں سے عہد کے وفا کا جو اللہ اور رسول کے ساتھ. ہاں, الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام, مگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ مسجد حرام میں معاہدہ کر چکے ہیں. تو یہ تین قبیلے تھے بنو کنانہ, بنو زمرہ اور بنو خزاعہ, یہ تین قبیلے تھے اور انہوں نے جب سے معاہدہ کیا تھا تو ان لوگوں نے کبھی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اور جو لوگ خلاف ورزی نہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ بڑے اچھے معلوم ہوتے. بنو قریظہ کا واقعہ میں نے بیان کر دیا تھا, بنو قریظہ یہود جو تھے غزوہ خندق میں جنہوں نے خباثتیں کی تھی غزوہ خندق میں, جنہوں اور جو اپنے گھروں کے چھتوں پہ چڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینی شروع کر دی, مسلمانوں کے ٹٹے اڑانے لگے, بنو قریظہ غدر کرنے لگے مدینہ میں, ان کو ساری پروٹیکشن اور کور بھی مل چکی تھی, انہوں نے خباثت کی صحیح, لیکن ان میں ایک آدمی تھا, اس کا نام ہے عمرو بن سعد. کیا نام ہے اس کا؟ عمرو بن سعد. تو عمرو بن سعد وہ ان کو منع کرتا رہا کہ دیکھیے یہ دین علیحدہ چیز ہے, ہمارا دین علیحدہ, اس کا دین علیحدہ, لیکن انسانی بنیادوں پر جو آدمی معاہدہ کر جاتا ہے, معاہدہ ختم کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے, یہ خیانت کرنا یہ انسانیت نہیں. اب وہ جو قیدی بن کر آ گئے عمرو بن سعد, بنو قریظہ جب قیدی بن کے لائے گئے, عمرو بن سعد بھی انہیں میں تھے, تو عمرو بن سعد کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا عمر سے کہ آپ آزاد ہیں, آپ کا کوئی جرم نہیں, آپ چلے جائیں, کیونکہ آپ نے تو ان کو انسان, آپ اگر مدینہ میں رہتے ہیں آپ کو اجازت, آپ رہیں, اگر اپنی مرضی سے کہیں شام خیبر جاتے ہیں تو بھی آپ آزاد ہیں, آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے, کیونکہ آپ کے کردار کا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کردار انسانوں والی کردار تھی. سوری صاحب, ہاں یہ نا انسان پہچانا جاتا ہے نا, جس کو پہچان لیا تو. ہاں, اور دوسرے آدمی تھے اسی میں زبیر ابن ارتاد. کیا زبیر؟ زبیر, زبیر ابن ارتاد. تو زبیر ابن ارتاد بھی یہودی تھے بنو قریظہ کے, وہ بھی قیدیوں میں لائے گئے. تو اس نے ایک زمانے میں ثابت ابن قیس ابن شماس, جب حضرت اور اوس کے آپس میں جھگڑے تھے, حضرت اور اوس کے آپس میں, تو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں, اس زمانے میں اس کو اس زبیر ابن ارتاد نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور اسے قتل سے بچایا تھا, اور ثابت ابن قیس نے اپنا یہ واقعہ رسول پاک کو سنایا تھا کہ جی بس میں تو قتل ہو گیا تھا آپ کے آنے سے پہلے جب ہمارے جھگڑے تھے, لیکن یہ زبیر ہے بنو قریظہ, پہلے سے بتایا تھا کہ زبیر ابن ارتاد جو ہے اس نے مجھے پناہ دے دی اور یہ میرے زندگی کا ذریعہ بنا. تو زبیر ابن ارتاد اب جب غزوہ بنو قریظہ میں قیدی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب زبیر کو دیکھا تو اس سے پوچھا کیف حال ہے کیا زبیر؟ اس نے کہا بخیر ٹھیک ہوں جی ٹھیک ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے نا ثابت, کہ ثابت ابن قیس کہاں ہے؟ تو وہ گرتے سوائے ایک صحابی دوڑ کے آئے ثابت ابن قیس کو, ثابت ابن قیس کو لے آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا, آئیں زبیر نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا. اس نے کہا جی ہاں مجھے احسان تو کیا تھا. تو اس نے کہا میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, آپ احسان کریں بدلہ چکائیں. تو حضور علیہ السلام نے زبیر سے کہہ دیا کہ زبیر آپ کے متعلق فیصلہ ثابت ابن قیس کرے گا, جو اس کا فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے. اس نے اسے حق کر دیا کہ چلو میں نے آپ کو آزاد کر دیا. صحیح. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے یہ پہلو یہ بدبخت لوگ منظر عام پر نہیں لاتے. کیا خیال ہے؟ تو ہمیں میڈیا چاہیے. آپ نے ابھی تک ٹی وی خریدا؟ ٹی وی اسٹیشن بھائی اب ان کے پاس میڈیا ہے, پاور فل میڈیا ہے. پوری دنیا میں یہ خباثت کر رہے ہیں, پوری دنیا میں یہ گندگی پھیلا رہے ہیں. مسلمانوں نے ایسا کیا اور ایسا. یعنی اس دن یوتھ کے کلاس میں نوجوانوں نے سوال کیا کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہود کو پناہ دے دی تھی مدینہ منورہ میں تو پھر ان کو قتل کیوں کر دیا اور ان کو باہر کیوں نکالا اور فلاں. میں نے کہا دیکھیے یہ پروپیگنڈا کتنا خبیث اثر کرتا ہے. پھر میں نے انہیں ایک پورا لیکچر دے دیا, ایک پورا لیکچر دے دیا اس پر کیا کیا ہوا. بنو قینقاع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کیوں دی, بنو نذیر کو کیوں دی اور بنو قریظہ کو کیوں دی. میں نے کہا اچھا تو یہ تو کوئی نہیں بتاتا. میں نے کہا نہیں کوئی دشمن آپ کو حق بتائے گا, دشمن تو آپ کو آئینے کا دوسرا رخ بتائے گا. سنگت ساری سے وے افضل تک تیرو کے رنا گانے کھائے, دپڑکے دن کو آئینو تورے شاگانے کھائے, او غریبانہ نو تو خوڑن کے بلا گانے کھائے وے چا بدی اس کی دخیٹے نہ لڑمون دے مزے. یہ قاری صاحب نے مزے لے لیا شعر کی. کیف یکون للمشرکین غاد, کیا تصور ہوگا مشرکوں کے وعدے کا اللہ اور رسول کے ساتھ وفا کرنے کا. ہاں وہ لوگ جن کے ساتھ آپ معاہدہ کر چکے مسجد حرام کے نزدیک. فمستقام لکم, تو جب تک وہ استقام لکم سٹریٹ فارورڈ رہیں گے. فمستقام لکم, معاہدہ اور ریکارڈ کے احساس پر جب تک وہ سٹریٹ فارورڈ اور کمیٹڈ رہیں گے. فستقیم لہم, تو آپ بھی کمیٹڈ رہیں گے, آپ بھی اسی کے ساتھ کمیٹڈ ڈیووٹڈ رہیں, سنسیئر رہیں, مخلص رہیں, نہ توڑیں. ان اللہ یحب المتقین, تحقیق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی والوں کا. کیف وان یظہروا علیکم, اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے بس ڈرام سے ایک فیصلہ سنائے. چوری صاحب ویسے یہ فیصلہ جب معاہدے پہلے سے موجود ہوں تو اتنے جم غفیر میں یہ فیصلہ سنانا یہ دل گردے کا کام تھا. کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم تو پروپیگنڈے سے ڈرتے ہیں نا. ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے فیصلے ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ مخالف کیا پروپیگنڈا کرے گا. تو ہمارے ریزرویشن ہوتے ہیں, چودھری صاحب کے بھی ہوتے ہیں بہت سارے, نہیں اس میں ذرا گزارا کریں گے. تو تھوڑا بہت گزارا ہم بھی کر جاتے ہیں پھر. صحیح. اور رسول پاک صلی اللہ نے کہہ دیا کسی تھوڑے بہت گزارے کی ضرورت نہیں, بس دھڑام سے اعلان کر دیں برا. ہاں جنہوں نے ابھی تک کوئی خیانت نہیں کی, آپ کو کوئی اطلاع نہیں ملی, انہیں کے ساتھ کمیٹڈ رہیں ان کے وعدے پر, ان کے وعدے پر. اور اب دوسری بات کہ کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, ان کے وعدے کا کیا اعتبار ہے. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, اگر وہ غلبہ حاصل کریں آپ کے اوپر. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة, دو ترجمے ہیں یہاں کے. لا يرقبوا فيكم, وہ نہیں ڈرتے آپ کے بارے میں. إلا خدا سے. إل یہ عبرانی لفظ قرآن کریم کے اندر مستعمل ہے, اللہ مالوسی نے کہہ دیا ہے. لا يرقبوا فيكم, تو وہ نہیں ڈرتے آپ کے بارے میں. الا خدا سے, ولا ذمہ, اور نہ وعدے سے. انہیں نہ پھر خدا کا خوف ہے اور نہ وعدے کی پاسداری ہے. وہ تو تبھی تک وعدے کے ساتھ کمیٹڈ ہے جب تک ان کا بس نہ چلے, اور جب بس چلے تو پھر ان کے سامنے نہ خدا رکاوٹ ہے اور نہ کوئی معاہدہ رکاوٹ ہے, پھر تو وہ خباثتیں کرتے رہیں گے. اور دوسرا معنی کہ کیفا

اس نے خواب میں دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نور الدین کلبان یتبعانی، دو کتے میرے پیچھے لگے ہیں، ذرا ان کتوں سے مجھے چھڑاوا دیں. اب وہ صبح اٹھ کے کنفیوز رہا، علماء کو جمع کر دیا، حضور کو خواب میں دیکھ لیا اور اس نے ایسا کہا. میں کہا کہ ہم بھی نہیں جانتے کیا کچھ ہو رہا ہے. دوسرے دن پھر تیسری رات پھر جو خواب دیکھ لیا تو پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ذرا مجھے تو منشن کروا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیے بتا دیے دو آدمیوں کو کہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ ذرا میرا چڑھاوا کروا دیں ان سے. تو سلطان نے صبح لوگوں کو جمع کر دیا، علماء کو جمع کر دیا کہ اب اس قسم کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے مدینہ جا کر لوگوں کو جمع کرنا ہے اس حوالے سے کہ سلطان آج انعامات تقسیم کرے گا، یعنی لوگوں کو ایڈ دیتا رہے گا، فائنانشیل ایڈ اور فلاں فلاں، لوگ آ جائیں گے تو جو حلیے آپ کو دکھا دیے گئے ہیں وہ آپ پہچان جائیں گے. تو سلطان بھی گئے، علماء بھی ساتھ، بہت بڑا وفد لے گئے اور اعلان عام ہوا کہ سلطان آ گئے ہیں اور سلطان نے لوگوں کو بہت سارا فائنانشیل ایڈ دینا ہے. سارے لوگ آ گئے، سلطان ایک ایک کو ہاتھ میں تما رہا تھا اور ایک ایک کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن کوئی بات نہ بنی. تو پھر پوچھ لیا کہ بھائی کوئی رہتا ہے مدینہ یا اس کے سوبربن ایریا میں؟ انہوں نے کہا ہے ایک دو درویش رہتے ہیں مدینہ منورہ سے باہر، لیکن وہ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دنیا داری سے ان کا، لہٰذا وہ آنے والے نہیں ہیں. سلطان نے کہا چلو درویش ہیں تو ہم جائیں گے ان سے دعا لے لیں گے، بزرگ لوگ ہیں. اب جیسے وہ خانقاہ میں اندر چلے گئے تو شیخ الاسلام جو اس کے ساتھ تھے اس سے کہہ دیا ہما یہی ہے جو حلیہ حضور نے بتایا، یہی ہے. اب وہ مانک اور بزرگ اور فلان اور فلان اور فلان، بزرگوں جیسا حلیہ بنائے ہوئے، فلان شریف اور فلان شریف والے، اچھا تو وہ بزرگوں جیسا حلیہ. اب سلطان بیٹھا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، درویشوں کے پاس آئے، آپ کی حکومت جس طرح وہ کرتے ڈنڈے منڈے مارتے ہیں اور یہ ہمارے حکمران بھی جاہل ہوتے ہیں، یہ جاہل چلے جاتے ہیں ننگے ملنگ کے پاس، جس ننگے ملنگ کو اس نے کبھی عمر بھر میں وضو نہیں کیا، یہ جاتے ہیں وہاں اور کہتے ہیں یہ تو ہم پرست ہیں نا کہ ملنگ بابا نے تین ڈنڈے مارے، تین ڈنڈے، اس کا معنی یہ کہ تین سال میری حکومت مزید باقی رہے گی. آکسفورڈ اور کیمبرج کے فارغ التحصیل، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کے توہمات ہیں کہ جی ملنگ بابا نے مجھ کو تین ڈنڈے مارے، نیچے سے پتہ نہیں اوپر سے کہاں سے مارے، مارے ہیں باہر تک دیر، کسی کو اوپر سے مارتے اور کسی کو نیچے سے مارتے ہیں، تو تین ڈنڈے مار لیتے ہیں. تو بابا نے تین ڈنڈے مارے، تین سال حکومت ہوگی، دس پندرہ دن بعد چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی عقیدہ نہیں بنتا، ان کے اصلاح نہیں ہوتی. یہ توہم ہوتا ہے، اس لیے کہ دین جب آدمی کے پاس نہ ہو، قرآن و سنت کی سمجھ نہ ہو، حضور کے دین کی سمجھ نہ ہو، تو شیطان تو ایسی خباستوں میں آپ کو مبتلا کرے گا، کوئی پی ایچ ڈی آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتی، کوئی آکسفورڈ اور ہارورڈ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، آپ ہوں گے دیوانے، کریزی کریزی. تو اب سلطان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسے ایک دروازہ نظر آیا. سلطان نے فوراً ان دونوں بزرگوں سے کہہ دیا وہ کیا ہے؟ انہیں کہا وہ ہماری چھل گائے، وہاں پہ ہم خلوت میں عبادت کرتے ہیں. تو سلطان نے کہہ دیا میں ذرا اس خلوت گاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں. انہیں کہا نہیں جی، بس وہ تو وہاں تو ہماری گدڑی وغیرہ یا جو کچھ ہوتے ہیں ملنگوں کے، وہ پڑے ہوئے رباب مباب اور چمٹا کیا دمادم دمادم مست، اور دیکھیے ہمارے سنی حضرات بھی پڑھتے رہتے ہیں دمادم مست قلندر، اور اس میں ایسے شرکیہ کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. کہتے ہیں تیری رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا بنا، کسی شیعہ نے بنا دیا ہے، اور شیعہ بھی ایسا جس کا خدا پر عقیدہ نہیں علی پر عقیدہ ہے، کیونکہ شیعہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حضرت علی کو صرف افضل مانتے ہیں، دیٹس اوکے، دیٹس ہم اسے کہتے ہیں تفضیلیہ. کیا کہتے ہیں؟ تفضیلیہ، کہ بھائی ٹھیک ہے دیٹس اوکے. وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ افضل آدمی تھے، ہم بھی کہتے ہیں بھائی افضل آدمی تھے، کس نے انکار کر دیا ہے؟ کس نے انکار کر دیا ہے؟ بہت بڑی شخصیت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور آپ کے بھائی اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معتمد، کس کو کیا انکار ہے؟ لیکن وہ لوگ دیگر صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے، دیگر صحابہ کو، مسئلہ تو وہاں بگڑ جاتا ہے جب کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی کافر اور عمر بھی کافر اور صحابہ کی ساری جماعت کافر، صرف چھ لوگ مسلمان رہ گئے تھے، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس آدمی نے ایمان لایا، اسلام کی بات نہیں کر رہا، جس آدمی نے ایمان لایا، اللہ کریم نے اس کو آخر دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھا، یہ حضور کی نظر کی برکت تھی. تبھی تو خواجہ امیر خسرو، نام تو سنا ہے امیر خسرو،

جسٹ امیجن کہ اس حالت میں لوط علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی, اس کا بالکل کلیجہ پڑتا ہوگا کلیجہ. اور تبھی وہ کہتا ہے او آوی الی رکن شدید, او آوی الی لو ان لی بکم قوہ. لوط علیہ السلام جب اس نے تیور دیکھے کہ یہ منع ہونے والے نہیں, ان کے ذہن میں بات آتی نہیں, یہ انسان کے بچے نہیں, تو فوراً کہہ دیا لو ان لی بکم قوہ, کاش اگر میری یہ قوت ہوتی کہ میں آپ ساروں کا بیڑا غرق کر دیتا, او آوی الی رکن شدید, اور یا میں کسی کوئی مضبوط قبیلہ یہاں رکھتا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ نبٹتا. سورہ ہود 80 نمبر آیت, کہ آپ لوگوں کے ساتھ نبٹتا. تو اللہ فرشتوں نے انہیں کہہ دیا کہ فکر نہ کریں, یہ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتے. اور جب انہوں نے بالکل قریب آ گئے, یہاں قریب آ گئے, تو فرشتوں نے ذرا غضب کی نگاہ سے دیکھ لیا, اور وہ تو ان میں دوسری دھوسی بھی تھی, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو ہوا آواز کے ساتھ نکل جاتی ہے اردو میں کیا کہتے ہیں اسے, وقتوں کے اوپر تفتیز ہوئی, گوز بولتے ہیں. اچھا وہ اتنے بےغیرت لوگ تھے. وہ تاتون فی نادی کو ملمن کر, قرآن کریم فرماتے کہ لوط علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ ارے دیوز کے بچو, وہ تاتون وہ مجلس میں بیٹھ جاتے تو اس کی کمپٹیشن کرتے کہ کون بڑا گوز نکالتا ہے. لوط علیہ السلام نے کہا یہ کیا دیوز یہ, وہ تاتون فی نادی کو ملمن کر, مجلس میں یہ بے حیائی کرنا مجلس میں یہ, اور مجھے تو اوروں کا پتہ نہیں, ہمارے پٹھانوں کے نزدیک تو یہ, اللہ رحم فرمائے, اللہ کسی کو اس حوالے سے ذلیل نہ کرے, اس سے بڑھ کر ذلالت پٹھانوں کے علاقے میں نہیں ہوتی. اس آدمی نے وطن چھوڑنا ہے, اس نے باہر کہیں مرنا ہے, اس نے کہیں واقعہ بتایا جاتا نا, اس نے تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس کے ساتھ ایک عالم ملتان میں, اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے مجھے پٹھانوں کا آپ پٹھانوں کا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے. اس نے کہا کون سا طریقہ؟ اس نے کہا جو گوز نکل جاتا ہے اور آپ لوگ اس کا ایسا بیڑا غرق کر دیتے ہیں کہ وہ آدمی تو پھر نہ اس جہان کا اور نہ اس جہان کا. تو اس مولوی صاحب نے اسے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے, اب میں نے روٹی کھائی اور یہ نہیں کہہ رہا برب برب. تو اس نے کہا کہ دی سیم تھنگ ڈکار, کہ وہ دی سیم تھنگ نیچے سے نکل گیا تو فرق کیا ہے, میں نے تو یہ تو اس نے کہا یہ ہوا یہاں سے نکلے وہاں سے نکلے آواز کے ساتھ تو فرق کیا ہوتا ہے. تو ان صاحب رحمۃ اللہ نے بڑے وہ تو بڑے ذہین آدمی تھے, تو اس نے کہا کہ یہ ہوا جہاں سے نکلتی ہے وہ تو کھلا ہوا بھی ہے, تو وہ دوسری ہوا جہاں سے نکلتی ہے وہ ذرا کھول دے ہمیں دکھایا. اس نے کہا وہ دکھانے والی جگہ نہیں, وہ دکھانے والی. تو اس نے کہا کہ جو چیز عورت ہوتی ہے اس کی آواز بھی عورت ہوتی ہے. صحیح. تو ابھی سورہ یوسف نکال لیا. افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ نہیں گھومے پھرے زمین میں, فینظروا, تاکہ دیکھ لے کہ فکان عاقبت الذین من قبلہم, کہ کس طرح تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا, آخرت والا گھر مومنوں کے لیے بہترین ہے. فلا تعقلون, کی آپ کے پلے بات نہیں پڑتی. حتی اذا استیأسَ الرسل, تا آ کے نا امید ہو گئے پیغمبر. سر رسول, ہاں پیغمبروں کے امید پہ پانی پیر گیا. اب پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا, پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا. اسی سورہ یوسف میں آگے آیت گزر چکا ہے. یعقوب علیہ السلام نے آیت نمبر 87 اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ یا بنی اذهبوا, او میرے بچوں چلے جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخی, تفتیش کرو, کوئی کھوج لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا. ولا تیسوا من روح اللہ, نہ امید نہ ہو اللہ کے رحمت سے, انہ لا یئسوا, بات یہ کہ نا امید نہیں ہوتے من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے, الا القوم الكافرون, مگر کفار. تو پتہ لگ گیا کہ پیغمبر کبھی اللہ کی رحمت سے مومن بھی نا امید نہیں ہوتا, یہ کافروں کا سوائے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. تو اب یہاں حتی اذا استیأسَ الرسل, تا آ کے پیغمبر نا امید ہو گئے اپنے قوم کے ایمان لانے سے. وہ نا امید ہو گئے کس چیز سے؟ اپنے قوم کے ایمان لانے سے.

یہ ظاہری چیزیں اللہ کریم کو زیادہ پسند نہیں ہوتی. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ آیت نمبر 1 میں ذرا نکالوں. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. مشرکین مکہ نے جب تحویل قبلہ اور یہود و نصارہ نے تحویل قبلہ پر اعتراض کر دیا کہ یہ کل تک تو بیت المقدس کو پڑھ رہے تھے, آج تو یکایک دوسری طرف, یہ ڈائریکشن کیوں چینج ہو گئی, چوری صاحب سمت کیوں تبدیل ہو گئی؟ تو اللہ کریم نے ایک جچا تھلا جواب دے دیا کہ بدبختو آپ کو دین کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ ریچولز کو دین سمجھتے ہیں جبکہ دین کا حاصل ہے اللہ کے کمانڈمنٹ کو فالو کرنا. ڈائریکشن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کس ڈائریکشن کا حکم دے دیا. تو کل تک اللہ کا حکم اس ڈائریکشن کا تھا, آج اس ڈائریکشن کا. بات ذہن میں آ رہی کہ دین ڈزنٹ مین ریچولز, کہ جو پہلے سے آ رہے تھے تو اسی طرح منہ کرنا چاہیے. نہیں, کل تک اللہ کا حکم وہی تھا, آج اللہ کا حکم, یہی ہے ایمان. جی, اور صحابہ کرام اس ایمان کو پا چکے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ آپ میرے گھر میں ایک ہے تو صحابہ بھجوا دیں, کیونکہ میرے والا تو میرے مطالعے میں رہتا ہے تو بچے مانگ رہے تھے اردو. اچھا, آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور وامک نے لے لیے. اچھا, آپ کے پاس تو ہے, آپ کے پاس ہے سر, ہے تو صحابہ مولانا یوسف صاحب کی, یہ لے آئے نا سلے نا. نہیں, تیسرا ایسا نہیں ہے, پہلے سے شروع کرنے. اچھا, یہ اتنی بہترین کتاب ہے.